मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन वो पूछ रही थी कहाँ जा रही हो, तो जैसा आपने कहा था मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। फिर कृष्ण ने रघुवंशी मेंशन के ड्राइवर की ओर देखकर कुछ इशारा किया और वो ड्राइवर वहां से चला गया। मीरा बोली, लेकिन आपने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया, तो चले तो पहली बार झूठ बोला है। कृष्ण का तो मन कर रहा था कि अपना सिर ही पीट ले, फिर उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, तुम्हें नहीं पता एक लड़का एक लड़की को क्लब में क्यों बुलाता है? मीरा ने अपनी मासूमियत के चलते ना में गर्दन हिला दी। कृष बोला, चलो अंदर चलकर थोड़ा डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी डेट एंजॉय करते हैं। डेट सुनकर मीरा हैरानी से कृष को देखने लगी, तो कृष बोला, तुम मेरे साथ डेट पर ही तो आई हो। मीरा कुछ बोली नहीं। कृष फिर बोला, जब एक लड़का लड़की बाहर घूमने जाते हैं तो उसे डेट कहते हैं, समझी? मीरा ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी फ्रेंड तो कहती है जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ डेट पर जाते हैं। अब कृष चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो मीरा को कैसे समझाए, उसे कैसे बताए कि हाँ वो उससे प्यार ही तो करता है। लेकिन फिर उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर की तरफ लाते हुए बोला, ये सारी बातें बाद में करेंगे, तुम चलो अभी अंदर डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। कृष मीरा को लेकर अंदर आ गया और फिर उसे डांस फ्लोर पर ले जाकर डांस करने लगा। कृष आज खुश था क्योंकि वो मीरा के साथ वक्त बिताना चाहता था और बिता भी रहा था। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बानी से तो वो शादी नहीं करेगा, पर अभी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं कोई उसे ये ना कहे कि उसे अपने से 7 साल छोटी लड़की पसंद आई है। लेकिन फिलहाल तो कृष उस पल को एंजॉय करना चाहता था और कर भी रहा था। कृष मीरा के साथ मस्ती में डांस कर रहा था। पहले तो मीरा भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे कृष के साथ घुलने लगी थी। वो भी अब कृष के साथ अच्छे से डांस कर रही थी और बहुत खुश थी। शायद अपनी जिंदगी में अब उसने खुश रहना सीख लिया था, वरना तो दोनों बहनों ने बस स्ट्रगल ही किया था। और उसकी बड़ी बहन तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रही थी ताकि जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते वो भी अपना करियर सेट कर सके। मीरा अब डांस करते करते थक गई, तो उसने कृष की बाजू पकड़कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना है। कृष ने मीरा का हाथ पकड़कर एक बार फिर गोल गोल घुमाया और बोला, अभी से थक गई, अभी तो पूरी रात बाकी है। मीरा ने हैरानी से कृष को देखकर कहा, माँ ने कहा है 2 घंटे में वापस आ जाना, उन्होंने ड्राइवर से भी यही कहा है कि वो बाहर ही वेट करता रहे। कृष बोला, अरे ड्राइवर को मैंने समझा दिया, वो कुछ नहीं बताएगा, तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो। लेकिन मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अब घर जाना है, बहुत थक गई। तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। कृष ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम वहां जाकर बैठो, मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक टेबल पर जाकर बैठ गई। कृष ने मीरा को एक मुस्कुराहट पास की और फिर क्लब से बाहर चला गया क्योंकि उसे कॉल रिसीव करना था। 20 मिनट बाद कृष क्लब में वापस आया तो मीरा टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। कृष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कृष खुद से ही बोला, यार मैंने भी इसे कुछ ज्यादा ही थका दिया। फिर उसने मीरा को हाथ लगाकर उठाते हुए कहा, ये चुटकी सो गई क्या, चलो उठो घर चलते हैं। लेकिन मीरा उठी नहीं, वैसे ही टेबल पर सिर रखकर बैठी रही। कृष ने मीरा को फिर से उठाने की कोशिश की लेकिन मीरा इस बार भी नहीं उठी। आखिरकार कृष ने मीरा को गोद में उठा लिया और क्लब से बाहर आ गया। उसने ड्राइवर को इशारा करके गाड़ी लाने के लिए कहा और थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर उनके पास आ गया। कृष ने मीरा को गाड़ी में बैठाया और खुद भी मीरा के बराबर में बैठकर ड्राइवर से बोला, माँ पापा को पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्राइव करने लगा। कृष मीरा को जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मीरा उठ नहीं रही थी। तभी कृष को महसूस हुआ जैसे मीरा की ड्रेस से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। कृष अपना चेहरा मीरा के चेहरे के पास लेकर गया और एक हाथ से मीरा के दोनों गालों को पकड़कर दबाया तो मीरा का मुंह हल्का सा खुल गया। कृष ने महसूस किया तो मीरा पूरी टल्ली थी। कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। अब उसे घबराहट होने लगी। उसने मीरा को जगाने की कोशिश की लेकिन वो सच में टल्ली थी। शायद क्लब में उसने पानी की जगह कुछ उल्टा सीधा पी लिया था और इसीलिए वो टेबल पर सिर रखकर बेसुध बैठी हुई थी। कृष अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो तो बस मीरा के साथ थोड़ा सा एंजॉय करने आया था लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी लेगी। वहीं ड्राइवर ने मिरर में देखकर पूछा, क्या हुआ कृष भैया, मीरा दीदी उठ क्यों नहीं रही है? कृष बोला, शायद उसने क्लब में कुछ उल्टा सीधा पी लिया, और अभी ये नहीं उठी तो मेरी माँ मुझे उठा देंगी। भगवान मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे अगर ऐसी हालत में घर लेकर गया फिर तो पक्का मम्मी पापा मुझे पीटेंगे, मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। क्रिश ने देखा तो हीर मीरा को कॉल कर रही थी। मीरा का फोन देखकर क्रिश के दिल की धड़कन और बढ़ गई। अब तो उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कॉल कट किया और हीर को मैसेज किया, माँ मैं अभी आ रही हूँ, गाड़ी में हूँ। हीर का भी रिप्लाई आया, बेटा बहुत रात हो गई, जल्दी से आओ और आज के बाद कभी इतनी रात को बाहर मत जाना। पीहू के डैडी को पता चलेगा तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। जब तक तुम घर नहीं आओगी मुझे नींद नहीं आएगी, ड्राइवर से कहकर जल्दी से घर आ जाओ। क्रिश ने मीरा के फोन से रिप्लाई किया, हाँ माँ मैं बस आ रही हूँ, गाड़ी में ही हूँ। क्रिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। क्रिश ने ड्राइवर को देखकर पूछा, रघुवंशी मेंशन आ गया क्या? ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्रिश भैया। क्रिश बोला, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसे अंदर लेकर कैसे जाऊं? ड्राइवर ने कहा, क्रिश भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। क्रिश बोला, अरे तू मामूली सा ड्राइवर है, तेरे अंदर अक्ल तो होगी ना, कुछ आइडिया दे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ड्राइवर ने तो सोच कर कहा, भैया एक काम हो सकता है, आप बड़ी मालकिन को फोन करके गार्डन में बुला लो। ड्राइवर की बात पूरी होती उससे पहले क्रिश बोला, हाँ वो मुझे गार्डन में ही मारना शुरू कर देंगी, और अगर उन्होंने गलती से भी मीरा को इस हालत में देख लिया तो फिर मेरी पिटाई होनी निश्चित है। क्या आइडिया दिया है, सही कहा तुमने, तुम एक मामूली से ड्राइवर ही हो। और तभी ड्राइवर ने मुंह बनाकर कहा, भैया पूरी बात तो सुनते नहीं, अपनी ही गाए जा रहे हैं। कृष्ण ने हल्का सा ड्राइवर के सिर पर मारकर कहा, हाँ तो बताना पूरी बात क्या है। ड्राइवर बोला, भैया देखो आप मालकिन को गार्डन में बुलाओ, वो अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आएंगी, तब तक आप मीरा दीदी को उठाकर अंदर ले जाना, उन्हें कमरे में सुला देना, अगर मालकिन मीरा दीदी को सोते हुए देखेंगी तो जगाएंगी नहीं। क्रिश को अब ड्राइवर की बात सही लग रही थी। क्रिश ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है, मैंने कहा ना कि तुम्हारे अंदर अकल तो होगी, वाकई तुम्हारे अंदर अकल है। इतना कहकर क्रिश ने अपना फोन निकाला और सीधा हीर को कॉल किया। हीर ने एक ही रिंग में कॉल उठाया और बोली, तुम कहाँ हो, मीरा भी घर में नहीं है, तुम भी घर में नहीं हो। क्रिश बोला, माँ मैं तो बाहर गार्डन में हूँ, आप एक बार गार्डन में आ जाओ ना। क्रिश की बात सुनकर हीर ने कहा, क्यों गार्डन में क्यों आऊं, तुम इतना लेट घर आए हो, मैं गार्डन में नहीं आ रही बल्कि तुम्हारे पापा को गार्डन में भेज रही हूँ। अब तो क्रिश ने अपना सलाइवा कटकते हुए कहा, माँ मेरे पैर में चोट लग गई इसीलिए आपको बुला रहा था, लेकिन आप तो हमेशा मुझे पापा की धमकी देती हो। हीर बोली, कहाँ लगी मेरे बच्चे को चोट, मैं अभी आती हूँ। क्रिश बोला, हाँ जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर उसने कॉल कट किया और गाड़ी से उतरकर दूसरी साइड जाकर गेट खोलकर मीरा को गोद में उठा लिया और उसे मेंशन के अंदर ले आया। मेंशन के अंदर इस वक्त अंधेरा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रोशनी थी जिसमें वो मीरा को आराम से सीढ़ियों से ऊपर ले जा सकता था। क्रिश जैसे तैसे मीरा को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था और तभी उसकी नजर कॉरिडोर में आते हुए हीर पर पड़ी। हीर को देखकर क्रिश मीरा को लेकर पिलर के पीछे छुप गया और हीर सीढ़ियों से होती हुई नीचे गार्डन में चली गई। क्रिश जल्दी से मीरा को लेकर पहले हीर के कमरे में गया, लेकिन वहां उसने देखा तो उसके पापा सोए हुए थे। कृष्ण ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। जैसे उसने मीरा को लिटाया वैसे ही मीरा ने कृष्ण का कॉलर पकड़ लिया। मीरा इस वक्त नशे में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था, वो कृष्ण का कॉलर नहीं छोड़ रही थी। वहीं कृष्ण के दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि कहीं उसकी माँ ना आ जाए, आज अगर माँ आ जाती फिर तो कृष्ण बहुत पिटता। कृष्ण ने जैसे तैसे मीरा से अपना कॉलर छुड़वाया और जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में गया। वहां से उसने देखा कि हीर गार्डन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, फिर वो जल्दी से भागता हुआ गार्डन में गया। गार्डन में जाकर उसने अपना पैर रगड़ते हुए कहा, माँ तुम इतनी देर में क्यों आई हो। हीर ने पलटकर कृष्ण को देखा और बोली, तुम अंदर से आ रहे हो। कृष्ण बोला, हाँ अंदर गया था ये सोचकर कि आप बाहर नहीं आई, लेकिन फिर पापा को अकेले सोते हुए देखा तो लगा शायद आप बाहर आ गई होंगी। हीर हाथ बांधकर बोली, कहाँ लगी है तुझे चोट। कृष्ण ने अपने पैर को हल्का सा रगड़ते हुए कहा, माँ यहाँ लगी है। हीर कृष्ण के पास आने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर गई जिस गाड़ी में मीरा क्लब गई थी। हीर कृष्ण के पास जाते जाते रुक गई और उसने अपनी दिशा बदल दी। वो सीधा गाड़ी के पास गई जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। हीर ने ड्राइवर से पूछा, मीरा कहाँ है। ड्राइवर भी थोड़ा सा डर गया और वो कृष्ण को देखने लगा। कृष्ण तो पिलर पर अपना सिर मार रहा था। हीर ने पलटकर कृष को देखा तो कृष ठीक से खड़ा हो गया। हीर ने फिर से ड्राइवर से पूछा, तुमसे पूछ रही हूँ, मीरा कहाँ है? ड्राइवर बोला, मैम वो तो अंदर गई, अभी अंदर गई है। हीर ने गुस्से में ड्राइवर को देखकर कहा, ये क्या बार बार तुम कृष को देख रहे हो, तुमसे पूछ रही हूँ क्या सच में मीरा आ गई? ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ, मीरा दीदी आ गई, यकीन नहीं आता तो आप जाकर अंदर देख लीजिए। हीर ने पलटकर कृष को देखा तो कृष को याद आया कि उसके घुटने में तो चोट है। कृष ने अगले ही पल अपना घुटना पकड़ लिया और थोड़ा सा दर्द ने बोला, माँ सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हीर कृष के सामने आकर बोली, इतनी नौटंकी क्यों करता है? क्या हीर को कृष की नौटंकी का पता चलेगा? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।